inte. Usch. Ah, jag får utslag. Men den... Oh nej, du får utslag. Och med det så är Fredrik så... utslagen. Ja. Hej och välkommen till Nördliv. En podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 27/1/2018 när vi spelar in det här, och det här avsnitt nummer 151. Och ni hör ju vilken mjuk ton jag för här, för jag har ju lyssnat på Max så här i efterhand när jag varit utomlands, och det är svårt att få den där värmen i rösten som han får, men jag försöker i alla fall. I dagens avsnitt så kommer vi ta upp lite angående första världskrigsspelet Tannenberg och Assassin's Creed Origins, The Hidden Ones, i Spel i fokus. Men sen på nyheter om Sonys Totaku, deras lilla samlarfigurer, och Ghost Recon Wildlands som har en jättebra idé. Mer om det sen. Och veckans diskussion, tillbehörsdiskussion då faktiskt, gaming headsets, möss och tangentbord. Vad är kvaliteterna som vi eftersöker? Och sen då på övriga nördämnen så har vi Overlord, säsong 2, en anime, lite första intryck från Max. Och Devilman Crybaby, en anime-serie på Netflix. Och så avslutar med lite lyssnarfrågor. Men först får vi säga hej till Kalle. Hej, hej. Max. God dag, god dag. Och Danny. Och jag själv då. Och så lilla jag, Fredrik. Hej, Fredrik. Hur står det till idag då? Jo, det är bara bra. Tackar som frågar. Hur är det själv? Mm. Jo, jag är mätt på tacos och saknar thaimat. Men annars är det jättebra. Ja, Fredrik. Säg du, Danny. Varsågod. Jag tänkte bara säga, det är synd om Fredrik som nu måste vara hemma i kalla Sverige istället för att sitta på en strand och njuta och se ut som en jävla kräfta. Ja, får inte vi ha någon värme så ska inte han ha det heller. Alla ska ha det lika jävligt. Precis. Precis. Det är så det funkar, det är så det funkar. Ja, nej fy fan. Jag mellanlandade i Moskva. Jag tog ut tårna där och tänkte, nej, jag stannar kvar på det här flyget. Alltså. Ja. Jag stannar kvar, jag vill inte ut i det här. Men nu är vi här. Jag vill bara förvarna så lite lyssnare också, för just idag då så sitter jag och spelar in hemma hos min syster, för jag är ett tekniskt sett... Så är jag väl barnvakt, fast ja, ändå inte. Så att jag har berådat alla fyra ungar som jag har här hemma nu. Några sitter i vardagsrummet och kollar på film, och några sitter på sitt rum och kollar på sina telefoner. Så att det kan hända att det kommer någon unge skrikande så här. Kalle, hon slog mig! Vi reserverar oss för eventuellt barnskrik. Alltså. Precis. Så märker ni av ett högt gällt skrik som inte är från Danny, så kan det vara ett barn alltså. Ja, helt korrekt. Där så fick han en tarmsproblem. Det lät lite som att han släppte ut luft på någon ballong. Ja. Han är lite uppblåst. Någon måste ju. Men vi hoppar faktiskt över till Spel i fokus på en gång. Vi river av det här helt enkelt. Och vi hoppar på dig, Kalle. För du har ju kört Tannenberg. Stämmer bra, ett det. Första världskrigets spel. Mm. En uppföljare till Verdun. Stämmer. Vad är det exakt? Det är väl en liten mer autentisk tolkning av första världskriget. Battlefield 1, som är väl det närmsta bekanta, är väl lite, man ska väl säga, på... spektakelhållet kanske man vill kalla det sådär. Det ska vara lite mer flashigt. Medan det här är då lite långsammare, lite mer realistiskt, lite mer vad ska man säga, verklighetstroget kanske. Absolut. Så att, ja. För Verdun, det här är en efterföljare till Verdun då? Ja, eller? Det är ju inte Verdun 2 eller? Om man säger så. Utan vad de har gjort här, det är ett snyggt, intressant upplägg då. Så att om man äger Verdun, om man äger Tannenberg, vilket jag då gör båda två, så blir det, kombineras det till ett spel. Så att man får liksom, när man startar upp, antingen startar man upp det ena eller andra i Steam, men i spelet sen så får man då välja sen, ja men vill du spela på västfronten, vilket då är då Verdun, och vill du spela på östfronten, vilket är då Tannenberg. Och i och med att de har släppt Tannenberg, så innebär det också att Verdun har fått lite av lite polering sådär. Lite facelift kanske, man kan kalla det. Så det är ju inte fel det heller. Så att om man, men det är liksom, samma motor och så liksom, det är bara att det är lite snyggare. Precis, precis. Och så. Och det är ett annat sätt, sak som de har gjort också då, är ju att visst, det är samma typ av gameplay, det är verklighetstogna, tidsenliga vapen och sådana saker, så att alla springer ju bara igenom med sådana här revär som man måste göra mantelrörelse med varje gång och sådär, så att det är ganska långsamt gameplay om man säger så. Men det de har gjort då i Verdun, som utspelar sig på västfronten första världskriget, då var det liksom frontlines kallades det. Då skulle man liksom turas om med att attackera och försvara sådana här trenches då. Och så förlorade man, så blev man tillbakatryckt och sen så liksom turade man sig om och gå liksom fram och tillbaka. Vilket är väl korrekt i och med att västfronten var ju för det mesta i alla fall mycket sådana här trench warfare då. Tannenberg, som då är på östfronten, det var ju betydligt mycket mer öppnare, om man säger så. Det var inte så mycket de här långa leden med skyttegravar liksom, och no man's land i mitten, utan det var betydligt mer öppet. Och det reflekteras lite i gameplayt då, så att i Tannenberg så går det mer och mer ut med på att ta kontroll över stora ytor istället, stora områden. Istället för bara liksom attackera enstaka skyttegravar eller sådär. Och det tycker jag är lite häftigt, att de har fått till det på det sättet då. Nu är det lite häftigt. Ja. Mycket bra, skulle jag påstå. Så det är väl det som jag tycker om starkt nu. Alltså det är fortfarande gamla, alltså gamla hedliga, får man väl säga. Alltså gameplayet är ju mer eller mindre exakt detsamma, om man säger så. Vad gäller mekaniken och sådana saker. Man dör väldigt enkelt och det räcker oftast med ett skott för att döda en fiende eller sådär. Eller för att dö. För Men är det här liksom ett spel riktat mot så här simulator liknande form? Ja. Alltså mer det skulle jag hardcore. Absolut påstå. Helt rätt. Om jag skulle lira, skulle jag sitta där och bara, vad fan är det för jävla skit? Ja. Eller hur? Du skulle bara, vad fan blev jag skjuten ifrån nu? Och så liksom bara, så här, dog jag igen? Ja, typ så. Jag såg dem inte ens. Men om det är ju Early Access nu, så det köper jag väl. Men om jag får kritisera det lite, så att Tannenberg-delen av spelet är inte lika bra optimerat som Verdun är, om man säger så. Det var. Så det är väl en sak som de förmodligen antar. De är säkert medvetna om det och kommer säkert jobba på det. Så det inga konstigt. För Early Access där. Precis. Och sen så det är väl den biten. Och sen så någonting som också genomsyrar Verdun lite grann är väl att jag är inte det största fan av ljuddesignen för alla vapen och sånt där. Låter ju väldigt mjäkiga, om man säger så. Väldigt sådär jag vet inte, luftgivär eller vad ska man säga, paintballmarkörer eller sådär, väldigt så. Ja, det är inga dice direkt. Punch bakom sig sådär. Det är inte, ja precis, det är inte Battlefield soundet liksom, om man säger så. Så att, ja, jag hoppas antingen så kanske det är någon form av placeholder som de kommer fixa till sen, men det är inte vad jag vet i alla fall. Så att det är väl det enda negativa jag har att säga. Alltså, det kostar typ 18 euro just nu. De har en liten rea just nu när det har släppts, så att det är väl ingen så här superstark rekommendation. Jag säger väl inte att du ska så här, det måste verkligen hoppa på det nu, utan spring och köp det! Vänta skynda! Gärna lite grann, skulle jag faktiskt ändå påstå. Jag gillar det starkt, men det är ingenting som betyder att du som sitter där ute och lyssnar kommer tycka om det, för jag är lite konstig. Det finns inget så här datum för en eventuell 1.0-release eller något? Nej, inte vad jag kan komma på rak arm. Sådär faktiskt. Oklart, faktiskt. Men okay. Ja, och sen så vill jag ju påstå att det här är ett sånt spel som glänser när man är flera. Man spelar ju i grupper om fyra med lite olika klasser. Ofta så har man en officer då som kan kalla ner liksom understöd och kan peka ut, här ska vi attackera och sånt där. Och så kan man respawna på sin officer då. Och sen har man lite olika klasser med lite olika vapen och sådana saker. Så det här glänser ju verkligen när man är några stycken, gärna mer än fyra, och spelar tillsammans och samarbetar och sådana saker. Det är inte så konstigt när det är lagbaserat shooter och sådär. Men så summa summarum, ändå så här lite plus i kanten då, får vi påstå ändå, så initialt. Ja, det har ju mest positiva reviews enbart där, nästan. Väldigt mycket positiva. Ja. Och inte så farlig slant, tycker jag. Nej. Det är inte så, det är inte hela armen och plånboken som de begär, om man säger. Nej. Men ta en titt på det om ni känner det här låter som något som passar er. Och med det sagt så tar vi från ett historiskt scenario till ett annat, tänkte jag väl nästan säga. Assassin's Creed Origins, som utspelar sig i Egypten, har nu fått ett DLC som heter The Hidden Ones. Danny, vad exakt är det man får ta del av i The Hidden Ones? I The Hidden Ones som utspelas ett par år efter att första spelet avslutas, så får man följa Bajek när han ges av till en helt ny del, till Sinai-halvön, där han har blivit efterfrågad för att hjälpa till mellan en konflikt mellan rebellerna och de romerska ockupationsstyrkorna där. Det är helt ny storyline. Man får träffa nytt folk. De har höjt level capen så att nu får man komma upp till level 45. Precis, vilket är kul att få levela upp lite grann. Tyvärr gick det lite för snabbt, tyckte jag. Jag bara, kan vi inte få lite fler levelnivåer vi kan gå upp? Så jag vill slänga till en så här 30-40 stycken, så har jag lite grann att leka i där. När du säger att det gick för snabbt, så hur snabbt gick det egentligen? Tog det så här 10 timmar och det bara, för lite? Eller? Hur många timmar tog det för dig? Mm. Alltså jag tror jag klämde igenom allting under en kväll, tror jag gjorde det nästan. Okej, så 5 timmar? Då... Ja, det tog inte så lång tid, för ifall man sitter faktiskt och kör uppdrag så man får ganska bra med EXP, så att det gick ganska snabbt att levela upp egentligen. Sådär. Mm. Men att det var ju kul att, och vi vet ju att i nästa expansion så kommer höjas igen, så det ser jag som ett plus att där har vi i alla fall någonting att se fram emot. Men att det är som sagt helt nya uppdrag, en helt ny karta som är separat ifrån originalkartan. Och man kan hoppa emellan ifall man har saker fortfarande i gamla man kör. Är det liksom fast travel emellan dem? De är inte ihopkopplade på något snyggt sätt? Ja, nej, liksom... nej, du hoppar bara ut på en stor karta så väljer du, jag vill gå tillbaka till den gamla kartan, så ska man välja såna här spawn points. Första kartan, hur stor är den nya då i så fall? På ett ungefär, mellan tummen och pekfingret. Alltså den nya är väl som en sektion utav kartan, för den var ju uppdelad i regioner, och det här är som en mindre region helt enkelt. Ja, men det är ju ganska rimligt ändå. Ja, så det är ju inte den största, men det är alltid kul att få mer, och det finns såklart massvis med så här nya saker att upptäcka. Det är ju ändå ett jävligt bra tecken tycker jag, det är just att de släpper en expansion eller DLC snarare, och du bränner igenom spelet eller den här DLC och säger, åh! Jag måste ha mer. Ja, det är ju... Alltså, det är ju ett bra tecken. Det är så det hade ju varit värre om de hade släppt och du bara, jag orkar inte köra igenom det. Precis. Jag orkar inte levela upp, jag orkar inte tala upp. Gud vad tråkigt, det är samma. Man trycker igenom för man bara vill mosa upp gubben liksom. Och undersöka, och man har fått in, i och med att man har kört igenom, förmodligen många där ute har kört igenom spelet liksom redan. Mm. Och får det här, det liksom, då har man liksom rutin på, nu ska vi mangla igenom här, nu ska vi ta de här jävla frågetecknen här, nu ska vi se vad de har för något. Jag startar upp det lite grann och på en gång, där ser jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frågetecken, nu jävlar. Här ska bli, nu blir det undersöka av här. Jag känner för att jag slängde ut på Twitter liksom. Nu är jag klar med själva huvuduppdraget och sånt. Jag bara, du får väl ta de sista sakerna. Och så var det inte så långt senare. Jag bara, då var jag klar med det också. Vad ska jag nu göra för någonting? Nu måste jag vänta tills nästa del så jag kommer ut. Sådär. Och jag bara, jag vill ha mer. Jag har sagt det förut att jag är helt okej ifall de skippar och släpper ett nytt Assassin's Creed-spel. De kan vänta 1-2 år och bara släppa stora DLC helt enkelt till det. Jag är helt okej med det. Det här är en sån kul värld. Han är en sån intressant... Är det värt... Tror du det, nu har ju du en sån här season pass som är inkluderat. Men den här kostar typ 10 euro. Är det värt 10 euro, känner du? En hundring? Ja, det tycker jag. För att det här är första av två stora DLC. Och i season pass så... bara den här kostar ju 10 euro. Men jag tycker den är helt klart värd pengarna. Det är mer utav det goa. Det mumsiga som man har fått ut. Det mumsiga som man fått ut tidigare i huvudspelet. Så ja, jag tycker det är helt klart värt pengarna. Gött. Jag ska mosa igenom där och se hur mumsigt det är sen. Mm. Det tycker jag. En mumsighetsskala på mellan -3 i mumsighet upp till 103 i mumsighet. Den klassiska mumsighetsskalan, ja. Jaha, yes. Mumsighetsskalan. Hashtag mumsighet. Då så, men då låter vi det bli sista ordet på just spel i fokus och hoppar över till Max med nyheter. Vad har hänt? Tack Fredrik. Vi börjar utrikes. Sluta! Kom igen! Jag visste det skulle komma någon sånt där. Okej, bryt! Så, över till dig Max. Tack Fredrik. Oh, jag tänkte jag skulle perfekt ha en liten jingle så här. Och nu till Max med nyheterna. Tack Fredrik. Vi börjar utrikes som vanligt. Det visar sig att Sony tar fram en ny form av samlarobjekt, nämligen Totaku. Dessa ska då kämpa mot Nintendos Amiibos. Dock kommer dessa nya små collectibles inte göra någonting, men kommer det finnas i former av alla era älskvärda Sony-produkter, såsom exempelvis Bloodborne och dess like. Så för er samlare... Dess like! Dess like! Vadå dess like? Vad menar du med det? Jag försöker hitta på ord improviserat här, så att ibland blir det så. Okej, okay, förlåt. Ja, nej. Go on. Nej. Nu har vi tappat flowet. Vi får diskutera nyheten istället. Det är Kratos. Det är allt från Kratos, Crash Bandicoot, Bloodborne, precis som du sa. Och sen Sackboy och Rappa. Och teckenfigurer och allt möjligt. 23 mars kommer de. Jag tycker det är... Alltså jag satt ju och kollade... Den där Bloodborne-figuren såg ju faktiskt ganska cool ut. Jag har aldrig spelat spelet, men den såg cool ut. Skulle se fint ut i hyllan. Jaha, det skulle den. För den är inte så jävla stor. För jag är så van med att få... Ja, men här får du en samlarfigur. Den är 3 meter hög. Du kan ha den på balkongen. En Bloodborne-gubbe som sitter och bara, vad fan är det för fel? Bara, vad fan är det med den där snubben? Han stod i det hela tiden. Nej, men det känns som... Om de här kan jag spä ut lite runt om i lägenheten och vara lite så här coola. Så här. Och jag menar, Sony har ju ett gediget register av karaktärer. Ja, de har ett bibliotek. Det finns inga Aloy Totaku då, Fredrik. Eller? Jaha. Ja, det vet jag inte faktiskt. Men den vill jag i så fall jättemycket vill jag ha då. Mm. Ja, precis. Det vore nice. Super nice. Jag är bara mest nyfiken på vad priset kommer bli på de här. För att titta på Amiibo, de kostar ju en slant. Så du frågar vad de här kostar i så fall. För de här är som sagt, det är ingen spelfunktion. Det är ju bara stactionfigurer. Så. Mm. För de andra har ju någon liten så här grejmoj som känner av in. Ja, är det den tekniska termen där? Grejmoj. Grejmoj. Ja. Precis, Moka Gäng och Nintendo Grejmoj. Oh dear. Grejmoj, trademark. Ja, nej men det är ju, vad är det, 6-7 stycken som är nu, de har ju numrerat dem, nummer 1-6. Så antagligen kommer det ju komma mer, men det här är första gänget. Jag kan tänka mig Uncharted, jag kan tänka mig, fan heter de där skjutarspelen som... De där skjutarspelen, ja. Vad sa du? Killzone. Nej. Killzone, ja, precis. Mm. För de hade så här coola utseenden på gubbarna. Last of Us-figurer. Last of Us och deras monster. Precis. Monster. Nej! Monster Hunter. Vi hade monster i förra avsnittet också, så att... Ja, det hade ni faktiskt. Då blir det lite så här kaka på kaka på kaka. Ja. Men det såg intressant ut. Jag tyckte det i alla fall. Men så är jag nörd. Vad har vi mer? Eller finns det något ni vill säga förresten? Förlåt. Nej, det ska bara bli intressant att se när de kommer och vad vi kommer få se för mer saker. Ifall de blir som Amiibo så kommer de slå stenhårt och då kommer det bli samla grejer utav det. Så då, och så blir de svindyra helt plötsligt. Ja, det är klart. Sen kommer det komma guldversionerna och silverversionerna. Och sen, så har de så begränsad tillgång, så är det någon jävel som kommer och köper upp ett helt lager och säljer dem på Tradera för 5 gånger priset. Så cynisk är jag. Så ung, så cynisk eller cynisk? Cynisk, jag vet inte. Väl själv, det är illa ställt vilket som. Cynisk? Cynisk kanske det heter. Han har redan sett sanningen. Oh well. Ja, vi tackar för det och går vidare till nästa nyhet. Det visar sig att Ghost Recon Wildlands kommer få lootlådor inom en snar framtid. Varför Ubisoft har tagit detta beslut är fortfarande oklart, men vi kan ju alltid diskutera och förundra oss. Över till resten av Nördliv-gänget som har det senaste. Oh. Jesus. Ja... Man kan ju undra om de har ramlat på en spik eller om de blivit knuffade på en spik. För någonting är det som har skjutit upp i huvudet på dem. Och jag tror det är en spik. För de tänker inte klart här. Jag menar, vad fan? Är det ingen hos Ubisoft som kollar på nyheterna med något visst spel som heter Star Wars? Något företag, EA, som försökte med samma sak som det gick ganska dåligt för. Men visst, i transparensens tecken, det verkar som att det är då i ett specifikt läge som det är i. Som de ska då få de här battle crates nu, som de ska heta. Och det är i flerspelarläget såklart då. Ghost War heter det. Ubisoft. Ja, men om vi ska fortsätta lite grann på Djävulens advokater. Det kommer ju bara vara kosmetiskt. Det är så. Så, alltså. Så det är inga så här, du kommer inte kunna köpa någon vapen så att du, det är inget pay to win i det hela. Det är bara kosmetiskt, och de har sagt att du kommer inte kunna få dubbletter, vilket de redan har fått skit för att folk säger att de redan har fått det, fast de har fått en sak fast de redan äger den. Så det, jag vet inte hur de har, vad som har hänt där, men att jag tror det intressanta här, det är visst som du säger, det som det står ju att det ska vara kosmetiskt och så. Men med tanke på all jävla halabaloo som har varit, så tycker man att utgivare nu borde hålla på det här innan. Mm. Alltså låta stormen verkligen försvinna innan de lanserar något sånt. Det är det smarta. Nu sitter vi och pratar om de här och säger att ja, men hur kan de göra det? Och det är just där de skulle ha undvikit. Ja, men det är väl någon ekonom någonstans högt upp på Ubisoft som har räknat på det här. Ja, vi kommer ju få lite negativ press, men i slutändan så kommer vi ju tjäna 2,3 miljoner på det här, så det är helt okej. Mm. Det finns ju någon anledning till varför lootboxes börjar bli så populärt, att de måste ju tjäna någonstans på det, och den statistiken måste ju finnas tillgänglig någonstans, och kan de visa med ren hård fakta, så att här ser vi, om vi lägger till lootboxes kommer vi ha det här. Det som Ubisoft plockar ifrån är väl säkert Folk är får. De köper om ni ger dem möjligheten. Grejen är också att du kan ju inte köpa för någon in-game currency, utan du kan ju bara köpa credits via deras butik. Ska vi se, $349 för 800 credits. Och, man kan få 2 battle crates för 400 credits. Så alltså, för de där 800 så får, får du 4 lådor då ju. Ja, det är ju i alla fall ett jämnt tal i alla fall, så det är inte som det var med Microsoft Points en gång i tiden. Man var tvungen att köpa extra mycket poäng. Du ska ju få precis tillräckligt lite. I vissa fall så kan det vara så. Jag vet inte, så tror jag det var i Rainbow Six Siege, att jag ville köpa någon sån här special skin eller whatever, och då kunde man lägga in currency, och då var det så här, den nivån som var precis under vad det skulle kosta att köpa det där skinnet, så jag fick ta och köpa massa extra poäng eller något sånt där, whatever. Så att de vet hur de ska fiffla, det vet de. Sjuga jäklar. Ja, fy fan. Ja, vi får se vad de, om det blir någon backlash. Det kanske är precis som, var det du som Max sa att det var helt dött? Nej, var det du, Kalle, som ja, sa att nu, dött? Nu, det var, nu tog jag händelserna i förväg här. Alltså jag gick och kikade, i alla fall på Steam så har de 5000 aktiva spelare ungefär. Och sen så plus de som är på Uplay. För att vad spelet är, som är liksom ett co-op bla bla bla, så tycker jag att det är bra. Co-op bla bla bla. Ja, co-op någonting. Co-op bla bla bla. Ja. Ja. Nej, men för vad det är och hur jag recenserade ju spelet en gång i tiden för sist, så det här är inte riktigt ett år sedan, men nästan. Och för vad det är så tycker jag att det är bra spelarsiffror. Man kan ju tycka man kan ju få ge Ubisoft lite beröm med att de faktiskt håller kvar sina spel och jobbar med dem, trots att det kanske inte gick så bra i början, eller det här är problem i början som de nu har gjort med det här Ghost Recon Wildlands och Rainbow Six Siege och For Honor och sådana saker. Så att ja, man kan väl se det som att de har inför någon metod för att få fortsätta intäkter i spelet och på så sätt kunna jobba med det, vidare med det. Det är väl en väldigt positiv tolkning av hela situationen kanske. Ja, inget är ju svart och vitt. Så det är ju självklart så. Och jag menar, den spelarbas som är, om du nu är 5000 cirkus som kör kontinuerligt, så hjälp dem att fortsätta kunna spela, ju alltid bra. Ja. Med det sagt, veckans diskussion hoppar vi vidare till lite raskt. Och det är tillbehörsdiskussion den här gången. Gaming headsets, möss och tangentbord. Vad är exakt de kvaliteter som vi eftersöker när vi letar nya prylar? Ska jag säga hur jag gör? Ja, säg det. Varsågod. Jag frågar Fredrik om hjälp. Okej. Okay. Jag har också en väldigt simpel metod annars också. Mm. Det kallas för, när det kommer till headset, Det viktiga du kollar på där när det kommer till gaming headset är att det är ett Sennheiser PC 360 eller equivalent. Så länge du följer dessa enkla steg så kommer du alltid få utmärkt kvalitet. När det kommer till möss så är det en Razer Death Adder som är aldrig primärt. En sådan räcker det. Jag har alltid minst två i reserv. Till tangentbord också kan det vara mer problem. Att du ska ju ha ett klassiskt Logitech G15 egentligen, men den serien finns ju inte längre. Så att man kanske får nöja sig med en 510 plus eller liknande. Men håller man sig inom den genren och vinkel så lär det gå bra. Jag har även sett med egna ögon då personer i min närvaro som har använt ett Razer tangentbord och möts med lycka, men kan tyvärr inte. Det är intressant att ta upp allt det här nu, för nu är ju egentligen själva frågan här, vad är det i till exempel Razer-musen eller i Sennheiser-headsetet eller det tangentbordet du nämnde, vad exakt är det du tittar på när du ska köpa ett headset, om vi börjar där? Ja, när det kommer till ett headset så ska det, för det första, det finns faktiskt två alternativ. Du kan antingen välja att ha ett noise cancelling eller inte. Men jag känner att det är mer beroende på personlig åsikt, mer än det ena är bättre än det andra. Det är lite hur du känner i vilken miljö du sitter i och liknande. När det kommer till ljudkvalitet så kan du ju bara lyssna och prova. Jag vet att Sennheisers har ett väldigt bra rykte inom ljudkvalitet just det. Har även sett väldigt många skaffa detta headset just på grund av det då. Så att där ligger det ju ganska mycket trovärdighet i det. Men det går ju bara att testa och uppleva för att försöka förstå på. När det kommer till mikrofon, en funktion som just finns på Sennheiser-headsetet som man blir väldigt bortskämd av, tror jag, vilket mer headsets har nu för tiden då, men det är det här att kunna muta headsetet genom att bara lyfta upp mikrofonarmen. Och jag föredrar också en rejäl mikrofonarm som går liksom att dra upp och ner, än något litet som går att skjutas ut eller så här lite justerbart, en här liten vajer som sticker ut med en liten boll på toppen, utan det, jag föredrar en ordentlig arm som går att dra upp och ner. Men det är mer, det ska sitta skönt på huvudet. Det kommer nog in lite på noise cancellation och inte. Jag vet att har du ett icke noise cancellation så kan ju det sitta lite mjukare på huvudet. Ett noise cancelling vill ju gärna sitta ganska tätt runt öronen och kan möjligtvis bli lite svettigt. Ja, och kan vara en sån här konstgjord läder oftast. Precis, precis. Medan de vanliga som släpper igenom ljud kan vara lite mjukare och så. Det är vad jag har upplevt i alla fall när det kommer till headset. Jag hade ju något Razer headset för många, många, många år sedan innan jag fick ett Sennheiser då. Men nej, det här är nog det bästa som finns i hela världen vad jag vet. Ja, Sennheiser är svårt att argumentera emot på något sätt. Men det är ju också, om vi säger så här, för de som sitter där ute och inte har så mycket pengar, om du måste hitta något under 1000-lappen, vad gör du då då? Då är det svårt. Då sparar du ihop pengar tills du får över en 1000-lapp. Nej, alltså det går ju, när det kommer till liksom mikrofoner och sånt, så finns det ju mikrofoner på de flesta saker. Jag funderar på om man skulle försöka rekommendera någon sån här små in-ear-hörlurar som man kan få för typ 200-300, för det är mycket, de är så mycket billigare och du kan fortfarande få bra ljud i dem. Sennheiser CX2.0. Ja, men något sån där mobilmikrofon typ, tänker, som kanske följs med. Om du måste ha ett headset dock, om det liksom är där du är bekvämt i, att du vill inte ha in-ear, så visst, jag har inte kollat priserna, men det finns ju saker runt omkring det. Men jag har ju varit så fokuserad, jag menar, jag har ju ägt, jag vet ärligt talat inte hur många exemplar av just Sennheiser headsetet att jag har faktiskt inte kollat på headset. På min tid när jag köpte headset så fanns det fortfarande någon så här, vad heter de, Koss, heter de så? Ja, Porta Pro. Eller? Ja, de var rätt okej för billigare. Det var mellan typ 500 där, kanske upp till 800 till och med. Jag vet att de var rekommenderade då för det. Nu har jag ingen riktig koll på hur marknaden ser ut för den, tyvärr. Men du, då låter jag bollar över till norsken här. För jag är nyfiken av de här tre prylarna nu. Möss, tangentbord och headset. Om du måste välja en av dem som du är lite extra PT med, vad är du PT med då i så fall? I dagens läge skulle jag säga headset i så fall. Mm. Som, för de som lyssnar, jag har aldrig varit den mest PT. Jag har satt på ett gammalt SteelSeries V2 som jag hade tills de låg mot örat och jag blödde typ det varje podcast vi hade. Så att det har jag blivit väldigt noggrann med. Jag sitter med ett Logitech... det här är G933 tror jag det är. Yep. De vita, de vita precis. Artemis tror de heter. Som jag sitter med trådlöst. Mm. Och jag sitter på ett par Turtle Beach Puck Dakota. Vad heter de där Turtle Beachen jag använder? Ett par Turtle Beach Puck Dakota. Puck Dakota. Precis, Puck Dakota. just det. Air Force Stealth 450 så var de heter. Mm. Fuskar och kollar på den. Men de är också trådlösa. Skillnaden mellan de här två är att Turtle Beachen, de har ju att du måste sätta på mikrofonen. Det är en sån liten vajerjävel som sticker ut. Och de har ju tyvärr lite tanigare ljud i sig. Och som jag vanligtvis när vi sitter och pratar till exempel innan podcast eller när jag sitter och spelar och pratar med folk rent allmänt, så är det ju så svagt ljud igen, så jag brukar föredra att ha på mig de här Logitech istället, för de har en mikrofon som sitter fast, som Max sa. Det är liksom en ordentlig mic du fäller ut, och så har den att du kan fälla ut den lite grann så du kan vinkla den så att den plockar upp rösten mycket bättre. Den här Logitechen är större kåpor på. Det är tygkåpor som den har, vilket är lite mjukare. Det är samma sak på Turtle Beach, men den är lite mer strävare, så att det märks när man har suttit ett par timmar att man känner att det börjar klia lite grann. Man känner lite öm runt huden, runt örat. Så. Om du skulle pinpointa exakt liksom, typ 2 eller 3 aspekter av ett headset som du känner är viktigaste för dig, vad skulle det vara? På ett headset, just rörlighet, som sagt, trådlöst. Väldigt viktigt, för jag brukar gå emellan mycket saker när jag pratar med folk. Bra mikrofon så att man hörs. Och komforten är väldigt viktigt. Efter att ha suttit med mina SteelSeries som jag hade ont efter typ bara en timme, så suttit med dem, och nu kan de gå omkring i ett halvt dygn med hörlurar på utan att de knappt märka av att jag har dem. Det är väldigt viktigt. Ja, men det är intressant, för jag lyssnade på dig nu, Max, nyss, när liksom, du gick igenom allt det här möjliga liksom, och så. Och jag tänkte, ja, det är intressant. För ljudet är ju såklart, alltså för ett headset så är ju ljudet där man egentligen eftersöker först och främst, om man verkligen diggar musik och så. Men det är ju många som gamers som ser det som kanske till och med som en andra sak. Ja, men det är intressant det. Att se, för jag hör liksom som bara, Danny säger, jag vet ju att han tycker om att liksom sitta på balkongen väldigt mycket och så, att han rörlighet är en av hans liksom primära saker han tittar på, att det tog ju inte jag upp alls, för det känner jag som att visst, det skulle vara lite kul att ha ett trådlöst headset, men jag sitter ju alltid framför datorn med det, så att för mig så var ju inte ens det en punkt jag tänkte på. Det är intressant att höra det. Men som sagt, jag sitter ju på balkongen när jag blossar lite grann, eller så sitter jag när jag spelar till exempel på Xbox, för jag spelar någonting som jag inte behöver lyssna på, då kanske jag sitter och lyssnar på en podcast ifall det är någon del som vi har haft som jag inte lyssnar på, så slår jag igång det. Det är så skönt liksom att ha, att man kan vara lite mobil på den punkten. Ja, nej, men det är, ja, för min del så är jag ju ganska splittrad, för jag har också, jag har game zero du har nog båda två där borta tror jag väl. Nej, jag har bara en. Har du bara den ena? Ja, jag har den andra hyllan då. Den som jag köpt själv. Ah, okej, okay. Ja, då är det Zero tror jag. Jag tror det. Ah. Och den är ju helt fenomenal i ljudet. Alltså. Däremot så har jag kommer på mig själv och blivit lite jävla futtig faktiskt. För jag sitter med Astra A50 som är trådlös. Och den har inte lika bra ljud, absolut inte. Basen är ganska tam på den. Men trådlösheten är fenomenal och komforten är jätte, jättebra. Och det är tygbaserat, alltså det är ju inte någon så här super noise cancellation direkt. Men den har märkligt nog där lite i sig. Men jag kommer hela tiden på, jag tar dem, det är lättast. För kommer någon unge så kan jag gå iväg och så sätter jag dem bara över axeln liksom så här. Men är det så jag ska lyssna musik, då pluggar jag in mina Sennheiser i det externa ljudkortet. Och så bara njuter jag. Bara njuter. Flyter iväg till en egen värld. Ungefär. Där kan jag säga, vad gäller mikrofoner så visst. Det är en aspekt att titta på, men nu för tiden så skiter jag och bryr mig. Alltså jag bryr mig inte så mycket, för jag har röda micken, en riktig mick, och en mikrofon på ett headset kommer aldrig komma i närheten. Det kommer inte upp i de klasserna, det har du helt rätt i. Och det är ju en fråga om hur, om människorna där ute har en sån här mick, det är ju inte säkert såklart. Och framförallt inte om de har en mickarm. I det här fallet så är det ju så, och där är det så jävla enkelt, jag bara viker ner den. Den ligger där hela tiden ovanför min dator, kan man säga, den här micken. Så den, tillgängligheten gör att jag använder den per automatik nästan lättare. Men annars så är det ju så att Sennheisers mick och är riktigt, riktigt bra. Den är okej av klassen i alla fall. I rent kommunikationssyfte i alla fall. För att det här handlar ju mest med gaming headset handlar ju bara mest att du ska få ett någorlunda rent ljud, så att, och som är tydligt också, så att det blir där. Det finns ju aldrig, det är ju väldigt få headset som har att du får en så här riktigt fyllig röst liksom. Det händer inte ofta. Då får du ju ha någon så här broadcasting mix som du kopplar in i mixerbordet. Och då är ju mest av en bekvämlighet att du har micken på headsetet så att den följer med överallt, för det är ju lite av en nackdel att ha. Visst, man lär sig med det, men det blir ju lite av en nackdel att du måste ändå vara lite medveten om var micken sitter för någonstans. På ett headset så följer den ju med dig lite hur den tittar och sådär. Men du, Kalle, om vi säger då, om vi tittar på möss och tangentbord och headset, vilken av de tre liksom känner du är den viktigaste för dig, och vad är det som utmärker just den? Det enklaste att kategorisera är väl tangentbordet väl längst ner ändå. Jag kan nöja mig med det. Visst, jättetrevligt med mekaniska tangentbord, och jag skulle nog inte vilja gå tillbaka dit med membrantangentbord efter att ha suttit med mekaniska i några år sådär. Men ändå någonstans så går det att leva med, känner jag. Det är liksom inget större problem egentligen. Det är lite mer bara quality of life, om man säger så. Och sen så, vad man ska ranka sen, får jag väl ändå, om jag måste, får jag väl säga headset på plats nummer 2 och mus på plats nummer 1. Ja, det har väl bara mångt och mycket med att göra att jag spelar så himla mycket FPS. Så att ha en dålig mus skulle ju nog reta mig mer än att ha dåligt ljud bara. Sånt där. Vad exakt, då om vi tittar på möss, vad exakt, kan du typ säga typ 2 eller 3 kvaliteter i en mus som du känner det här måste finnas i den musen om jag köper en mus? Väldigt bra sensor, alltså mycket bra sensor. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter på rak arm, men många av de sensorerna som Logitech använder, de har ju speciella namn, de som SteelSeries använder, Zowie och Xtrify också för den delen använder. Bra möss då, eller bra sensorer rakt då. Komforten, det är ju en sån oerhört subjektiv sak, men jag gillar gärna lite att den får vara lite så här gummiklädd med bra, så att med grepp då, om man säger så. Formen, den får gärna vara ganska nett och inte platt, men ganska inte speciellt stor egentligen. Jag har inte speciellt stora vänner egentligen, så att den får vara intressant. Den får gärna vara lite liten ändå. Den som jag har nu, jag har ju, jag kommer aldrig ihåg vad den heter, Xtrify. Jag tror den heter MB2, jag vill påstå att den gör det. Men deras gaming-mus då. Och den är lite mindre, om man säger så. Om man har lite större lovar så skulle man titta på någonting typ i stil med SteelSeries Rival 300. Den är betydligt mycket större. Om man har större vanta. Så. Och den får gärna vara ganska lätt också, faktiskt. Jag behöver inte vara speciellt mycket vikt i den, faktiskt. Just för att få det här lite snabbheten i rörelserna, eller vad man vill kalla det. Max, hur känner du inför möss? Är det någon särskild kvalitet? För jag vill bara jämföra lite vad du tittar. Är det samma som han tittar på, liksom, med lätthet och en mindre formfaktor? Eller är det några andra aspekter på alltså, möss? Jag håller med. Sensorn för mig spelar inte lika stor roll. Jag vänjer mig nog väldigt mycket efter vad jag spelar. Eller vad jag spelar med, om man säger. Och så även jag tänker mig en sensor, det är väldigt viktigt för precision när det kommer till exempel om du spelar RTS-spel eller FPS-spel, tror jag det är primärt viktigt då när du behöver snabba precisions liksom åtgärder då. Men för mig så är inte det så viktigt. Jag har spelat FPS med gammalt skräp på den tiden man inte hade pengar eller visste bättre. Så det känner jag att den kan jag kompensera själv för, bara jag lär mig känsligheten på den. Det är ju en viss fråga om vanesak också, men lite någonstans så har jag hittat min vana, om man vill säga så. Man har ju hittat det som man gillar, Och då är det svårt att gå ifrån det, om man säger så. Det är väl mest det handlar om. Ja, som sagt, jag köper ju samma mus som jag redan har, absolut helst. Jag har också hittat vart jag är och tycker om den. Men om jag skulle klart säga, jag tycker det du säger med lite gummi på den är faktiskt ganska trevligt. Det gör att man kan lätt liksom bära upp den och flytta på den. Gärna på sidorna i alla fall. Musknapparna i sig behöver vara på ovansidan när handflatan ligger och där fingrarna vilar, om man säger så. Det spelar inte så stor roll. Det får gärna vara ganska matt, liksom glatt sådär. Men just på sidan får det gärna vara ett lager med lite såhär gummi. Mm. Jag provade ju att ta en sån där Razer Naga, en sån där med 12 nummerknappar på sidan. För jag tänkte, men det här blir bra för MMO. Och det funkade faktiskt, men den var lite små obekväm att använda. Så att jag gick ju tillbaka till en Death Adder-liknande sak ganska fort. Jag testade ju också sån från Turtle Beach Arena, hette ju den musen. Det var också samma upplägg då, med en knappsats på sidan. Ja, just det. Och man lärde sig använda den, inte för att jag använder i MMO eller MOBA-sammanhang då, men jag hade så här pausa och skippa musik och muta och sätta på ljud och grejer på Teamspeak och sådana saker. Så att det fanns ju alltså, och det var någonting som jag också började sakna när jag bytte ifrån den, så saknar man lite den funktionaliteten också. Så att, det kan ju låta lite lustigt att ha liksom en knappsatt på musen, men det fanns en viss mån av funktionalitet i det. Definitivt. Men det är som sagt, när det kom till spelande så var man tvungen att, det blir ju ett inlärningsmoment. Och det är att man måste sätta sig ner med tiden och lära sig att använda den till ett spel, om man ska använda den till ett spel då. Annars så blir det liksom, den har funktionalitet, speciellt när du har ett spel där du använder till exempel WASD att röra på karaktären, och du då kanske inte vill sträcka på ett finger liksom, för att trycka på någon av nummertangenterna eller någon annan knapp, då kan det vara bra att ha det på tummen ändå. Så att, det finns användning för dem också, men jag tyckte komforten på dem inte var lika bra, för de måste ju få plats med den där jäkla nummersatsen någonstans. Så för mig att ranka då vad som är viktigt på en sån, så att komforten är det och känsligheten är det, men jag tror att det är väldigt subjektivt och man hittar nog sin egen, man vänjer sig väldigt mycket med vad man har. Ja, men definitivt. För det var så kul att lyssna på er två. För mig så är det, jag vill ha inte en jättestor mus, men jag vill ha en som jag kan täcka mer, gärna hela handen. Man vill kunna vila i hela handen, bara möjligt att lillfingret sticker ut lite. Men... Och jag vill gärna ha lite fler knappar, för jag tycker om att ställa in, jag vill ha extra funktioner. Jag är van sedan många, många år tillbaka, till exempel, ja, jag vill till och med ha allt F4 på en av knapparna, om det är så liksom. Så att du kan rage-quitta ordentligt. Ja, men... sådana aspekter jag är van vid numera, så det vill jag ha. Och jag vill ha lite tyngd. Jag vill inte ha en mus som jag petar på, den flyger iväg. Jag vill ha tyngd lite i musen. Antingen att det från start är med tyngd i den, eller att du kan byta tyngd eller öka tyngd och sånt. Sen, då finns det två olika användningsområden också, om jag får flika in lite igen då. Så på jobbet så har jag en Logitech MX Master 1 då, inte 2. Den står ju ganska stor kontrast till den musen som jag har hemma då, för den är ju lite tvärtom. Den är lite större, vilket var lite av en vändningsprocess där i början. Och sen så sensorn den är ju jättebra, men den är inte byggd för precision, utan den är snarare byggd för att kunna känna av vilken yta som helst, vilket den gör. Precis. Man kan ställa den lite vad som helst och den kommer känna av vart du än ställer egentligen. Men jag försökte spela med den och det kändes inte bra alls. Men däremot att sitta och jobba med den, det är inga problem. Ja, men MX Master är ju en kontorsmus. Ja, det är syftet jag använder den också. I det syftet funkar den hur bra som helst, tycker jag. Jätteskön och jättelång batteritid och trådlös och inte riktigt. Det märks med att de har satsat på. Jag recenserade ju ganska nyligen 2S, den nya versionen av den, och det var ju väldigt klart att de gick ju starkt ut med också att säga det, att den funkar på vilken yta som helst, och de hade ju speciell programvara för att jobba mellan datorer på och och sånt där. Så att det är ju en väldigt liksom speciell målgrupp de har satsat på för den. Ja, det är ju där, för det är klart, sen är man ju lite, jag har haft Logitech i många år och deras programvara som för ihop alla deras enheter i ett är ju väldigt när man hoppar från andra, så, i och med recensioner och sånt, så har jag hoppat från mus till mus till mus till mus, och sen så bara, åh gud, nu ska jag installera den här jävla mjukvaran, så buggar den ur, eller så är den jätteseg och fuckar upp datorn när man ska starta upp eller någonting. Och sen så kommer man tillbaka till Logitech, det är som att komma hem igen ungefär. Så det gör jättemycket för mig numera, att om det är lite halvdan, bara den är okej mjukvaran till mus, tycker jag, nej, då skippar jag nästan hellre och går tillbaka, för jag vet att jag får helhetsintryck, helhetsbilden bättre liksom hos Logitech. Och sen, ja, än en gång, komforten och formfaktorn är ju, för mig är det ju de här gamla 518 Logitech gaming-serien i sig och framåt som är just den perfekta formen. Den perfekta formen. Det ser man ser den formen i alla deras möss. Allt från G703 tillbaka till egentligen alla deras G-möss har nästan den. Det är egentligen G900 som är den här ambidextriösa musen som var trådlös, som kom för ett tag sedan, som äntligen skilde sig liksom. Men ambidextriöst är inte skönt, tycker jag. Men nej, jag vill ha den. Men om vi skiter i just mössen då och kollar på tangentbord då slutligen. Danny. Mm-hmm. Skulle du kunna, för du har ju det intressanta här, tycker jag, för du satt ju med ett membran tangentbord länge. Yes. Och jag kommer ihåg när vi sa, ja men ska du inte testa det här, det är ett ADX. Nej, jag är nöjd, det spelar ingen roll, jag ska bara klicka lite på den och så. Precis. Idag, vill du gå tillbaka till det gamla? Eller vad är det som, tror du att du inte kommer kunna gå tillbaka? Eller hur känner du? Alltså, kan man ju göra, men jag vet inte om jag skulle vilja, för jag har ju vant mig nu att, eftersom jag har ju underupplyst tangentbord nu. Mm. Det är ju så skönt, för när jag sitter framför datorn, jag har nästan ingenting annat på i lägenheten då, så det är ju skönt att jag kan se vad fan jag skriver för någonting, eller ifall jag sitter och spelar. Vad är det, liksom, shit, jag måste mörda den här fienden, var fan är Q någonstans, jag ser ingenting, så... Det ser jag en fördel. Det är ju lite mer funktionalitet också på de här nya tangentborden än mitt gamla tangentbord. Så det är ju en fördel jag ser. Jag kan ju bara slänga in samtidigt med musen att det är ju ingenting jag kommer byta första gången. Jag har en gammal Logitech G400. Den är några år. 6 år gammal. Mm. Den har jag fått ut av dig förresten, Olsson. Så tack för den återigen. Men att mus är nog en sak som jag inte kommer ändra första gången. Men ett tangentbord... Det tog en stund för att vänja, men det var lite annan passform och sånt där. Och bara att man tryckte fel och sånt där. Men att man vänjer sig så lätt vid dem. Jag har ju massvis med tangentbord som jag har fått i recensionssyfte och sånt där. Så jag kan ju leka runt och testa något. Men jag har ju vant mig vid det här Firefight H01. Jag är inte så mycket för att det ska blippa och bloppa och färger och sånt där. Den här har en orange ton, vilket jag tycker är lagom. Den syns bra i mörkret. Det som, vill du inte ha en julgran på tangentbordet? I så fall skulle det vara tangentbord som brukar fram till jul i så fall, men inte annars. Eller så har du bara en profil och ställa in på julen sen, så får du så här grönt. Nej, nu är det för mycket leken och sådär. Men att jag kan se mig och testa andra tangentbord också, bara för att se liksom hur de känns med andra tangenter och sånt där. Det intressanta här tyckte jag var så kul, för att det gamla tangentbordet hade, det var ju ett klassiskt, om jag inte minns helt fel, typ Logitech-liknande. Det var ju ett Logitech, precis. Membran tangentbord, och sen så gick det ju till det här som är ADX egna då, första mekaniska, som är, de mekaniska i sig är ju ganska hög profil på liksom, och den här i sig tyckte jag redan då hade ganska hög profil för jämfört mot många andra tangentbord, men just det här med att ha höga tangenter, är det något du är van vid nu också, känner du? Och spelar det någon roll om de är höga eller inte? Nej, alltså jag tycker det är skönt att ha ganska höga. Det gör att ifall jag sitter och skriver mycket så får jag en helt annan... Alltså jag sitter mer korrekt när jag sitter och skriver i så fall. Mm. Än att ifall jag skulle ha varit sen lågt, då blir det att man liksom sjunker ihop liksom, knappar lite grann. Men nu är det liksom det är hög plattform. Jag måste lyfta upp armarna för att kunna skriva ordentligt. Och då blir det liksom att jag får en bättre hållning. Ursäkta mig. Mm. Så att jag känner att jag kan sitta längre i så fall. Vilket är en fördel där ju. Att det ger att jag får en helt annan stans på kroppen. Hur upplever du känslan i när du trycker på tangenterna och så? Finns det något du reflekterar över, eller inledningsvis, eller är det, hur känner du inför det? Nej, men alltså, det är en skönare tryckkänsla än på mitt gamla tangentbord. Det var ju liksom väldigt stumt. Och när man då är liksom tryck, stopp liksom så här, och så klick, klick. Så där, jättetråkigt. Mm. Här är ju som sagt, det är en skönare känsla. När ifall du sitter och skriver en lång recension eller sånt där, så blir det skönt. Det blir inte, man blir inte trött i fingrarna på samma sätt som jag satt på mitt gamla tangentbord. För här är, följer ju liksom tangenterna med följsamt, så att säga. Det är en mjukare känsla. Och när jag sitter och spelar spel så känner jag att det är bättre respons på dem. När man kör olika kombinationer och sånt där. Så det är mycket bättre än mitt gamla tangentbord, kan jag ju ganska lugnt säga. Mm. Men hur känner ni andra då? Finns det, om ni skulle kunna pinpointa typ 2 eller 3 kvaliteter som ni först och främst, det här måste finnas i mitt tangentbord som jag köper. Om det nu går att pinpointa något sånt. Ja, men, ja. Det behöver inte ha några så extra prylar och penaler, utan det ska få gärna vara lite stilrent om man säger så. Räcker med liksom. På sin höjd så skulle jag väl tycka om att man har kanske någon funktionsknapp som man kanske kan pausa och skippa ljudspår och sådana saker. Det är väl ungefär så långt jag sträcker mig. Och det behöver inte ens vara dedikerade knappar, utan det kan räcka med att man har en funktionstangent som man liksom slår. Utan, men gärna så minimalt som möjligt. Bakgrundsbelysning, gärna. Det behöver dock inte vara RGB, utan det räcker med rött. Rött är väl ganska standard. Blir rött är bra. Så. Och sen så mekaniskt av någon form. Jag är inte speciellt fäst vid några brytare. Någon speciellt. Just nu så sitter jag med Sherm MX röda brytare hemma. Vilket då är de väldigt lätta och har ingen klick i sig eller sånt där, utan de är väldigt ganska tysta också när man skriver. Någorlunda i alla fall. Om jag fick välja vilken som helst, skulle jag vilja ha, gärna ha bruna i så fall. För de klickar ju, fast de har inget ljud. Men de har taktisk feedback, om man säger, eller vad heter det? Taktisk, taktil feedback kanske det heter, något sånt där. Taktil. Precis. Ja. Det är taktisk feedback. Det är väl det. Och så får du gärna vara lite bra böckt också, bastant, så det inte liksom gnäller när man vill och vänder på, utan gärna lite så där ordentligt. Så att du vill ha ett tangentbord du kan tappa i golvet, sen bara plocka upp och lägga tillbaka det igen. Ja, eller slå ihjäl en inbrottstjuvna om det kommer in. Så det är bara fortsätta spela sen. Oh dear. Typ så. Ja. Ja, det är väl mycket samma. Jag säger, det viktigaste för mig, det är tangenterna ska vara belysta. Spelar ingen roll färg, så här, RGB behövs ingenting. Det behöver inte vara så fancy, bara det finns något ljus bakom där så att man ser vad det är på tangenterna i mörkret. Och att jag föredrar verkligen så här, höga tangenter, inga platta tangentbord. Det går inte, det måste vara höga tangenter som är individuella. Och sen en liten gripe till som är att, som jag har sett speciellt på bärbara datorer så här, men även vissa tangentbord, det är när de har enterknappen, ser mer ut som skiftknappen om man säger, de har en avlång. Det är det sämsta, värsta, jag går inte att använda det. Nope. Men det är bara en så här personlig liten grej att sån, de tycker att det ska vara en stor jäkla enterknapp, det är det viktiga. Precis, för den ska man smacka till då. Precis, du vet att nu jag är klar med en rad, jag vill gå till nästa, det måste du kunna liksom säga på ett bra sätt. Max vill kunna uttrycka sig. Ja, precis. Och så vill man gärna att det ska vara standard. Det får inte vara nere till vänster, ska det vara kontroll, Windows liksom tangenten, Alt och Space. Ingen funktionsknapp där nere, det går inte. Nej. Så det är väl det jag har. Mekaniskt eller inte spelar inte så jättestor roll för mig egentligen. Jag vet inte om jag kanske skulle känna skillnad nu, men jag gick från ett icke-mekaniskt till liksom ett mekaniskt, och så att jag vet inte om jag skulle känna skillnad, ärligt talat. Det skulle jag säkert göra, men just nu så spelar det inte så stor roll. Men man köper mekaniskt för att man ska köpa mekaniskt, och vi är ju indoktrinerade i gamingvärlden, så att varför inte? Ja, jag tänkte så också. Jag hade ju G105, tror jag den hette. Sen membran. Vilket är, och Logitech alltså då, som det är bra grejer. Men det var dålig belysning. I och med att det var gummi och så vart det, man såg knappt i alla fall i mörkret. Vad fan är det för en jävla bokstav det där? Men sen så har man ju testat 40 000 olika jävla tangentbord. Och i nuläget sitter jag på ett Razer-tangentbord. Det heter Black Widow Chroma V2. Och det coola med det här tycker jag egentligen är att den kommer i 3 olika brytare. Och den brytare jag har, det är en mekanisk, men den är tyst. Så tyst ett mekaniskt kan vara, så förvisso. Men det är deras tysta version, och den är faktiskt ganska tyst. Jag kan sitta och skriva lite i bakgrunden, och det tar inte upp liksom allt för hög ljudnivå och sådär. Men samtidigt så får jag väldigt distinkt känsla i accentueringen, alltså i tryckningarna då. För att inte tala om att det råkar ha också ett handledsstöd som har konstläder över hela sig, som är väldigt mjuk och god, och framförallt för att toucha det då på tangentbordet, så är det är magnetiskt, du bara nuddar plupp, så fastnar det och tar bort det lätt som plätt. Just hela det här tangentbordet gjorts för enkelhet, och det är väldigt klara färger, syns både underifrån och genom knapparna, och har då mediaknappar och allt sånt också. Men komforten, framförallt komforten, måste vara top notch och bra motstånd. Det är vad jag ser efter i alla fall i tangentbord då. Mm. Men sen är det ju klart, jag har inget emot att ha USB-uttag på mitt tangentbord. För det är många gånger jag behöver ladda upp telefonen och så. Så det har jag blivit nästan lite van med. Jag är inte bortskämd kanske till och med. Så att jag bara, ja men jag kan plugga in den. Det är väl standard, är det inte det? Nej, men det beror lite på vart man har datorn också, tror jag. Det är ju väldigt smidigt om du har datorn stående i någon form av skrivbord eller något som är svårt att få tag på. Mm. För om du har den stående typ på golvet precis bredvid dig med USB-portar fram, så kan jag tänka mig att då kan man använda dem om de inte redan används. Ja, jag har ju den under skrivbordet liksom, så den lite utanför bilden så att säga. Precis, ja men då är det ju smart att ha vid tangentbordet om man inte köper så här USB-förlängningskablar och har liggandes. Exakt. Det, i mitt fall så är det lite unikt också, för jag har typ utnyttjat varenda jävla USB i med alla recensionsgrejer och så. Så jag antar att ta den där. Det betyder att jag kan plugga in möss då, när jag ska recensera dem, ska jag plugga in dem i tangentbordet bara rakt av och så köra liksom. Men rent generellt, bra att ha, ja, tycker jag. Ja, den sladden som kommer med mitt USB-mikrofon som jag använder nu, den var lite kort, så den nådde ju inte till datorn i sig. Mm. Så att, jag kopplar ju bara in den i... Jag tänkte, ja men tills vidare så kopplar jag in den i tangentbordet istället, så kanske jag får köpa en längre sladd, och det har jag ju aldrig gjort. Det har ju funkat hur bra som helst, så det har inte funnits anledning. Och... Ja, du ser. Ja. Ja, men vad bra. Men jag undrar om inte det är så att vi har ju pratat mycket om olika våra egna subjektiva typ tankar och så om vad vi eftersöker. Och det är ju självklart så att det behöver inte stämma med vad ni där ute känner. Och känner ni att vi har missat något, hör av er för guds skull. Antingen så skickar ni direkt till oss på Twitter @nordliv.se. Eller så mejlar ni helt enkelt till oss på info@nordlivpodcast.se. Skriv lite frågor eller bara skriv av er. Det gör ni som ni vill. Mm, och ni behöver inte vara troende, utan det går även för er som icke tror. Precis. Då så, vi hoppar över till övriga nördämnen istället. Och så sparkar vi över bollen till dig Max, som har kollat på andra säsongen av en animeserie som heter Overlord. Ja, fy fan vilken tid den jävla skiten ska ta. Vad är det som tar lång tid? De där jävla ödlorna, vet du. Det... Ödlor? Ja, ödlorna var anledningen till varför jag slutade läsa den här när den var liksom i skriven form där den kommer ifrån. Okay. Vi kan ju börja med Overlord, känner ni till den? Nope. Overlord, det är en nisse som sitter och spelar ett jättegammalt MMO som ingen spelar längre, och nu ska servrarna gå ner. Han sitter och spelar detta, och sen så när liksom du tänker, ja, 3, 2, 1, 0, stänger ögonen, nu är spelet avstängt, sen så vänta, vad fan, är jag fortfarande kvar här? Han öppnar ögonen och är kvar i spelet. Och det blir lite fångad i ett virtual MMO-grej. Mm. Han har tillgång till lite menyer och sånt där. Men alla NPC:er är helt plötsligt vid liv och liknande. Och hans lilla slott då... Det är ju så att han i spelet med sina kamrater som spelade det här var ju självklart de som var bäst ungefär på hela... i hela spelet. De hade ju varit de bäst på PvP och PvE och alltihopa och hade samlat allt och byggt det här slottet då med många våningar och hade liksom bossmonster på varje våningar som de som försökte attackera dem skulle ta sig igenom. Och nu är det då han där kvar i en främmande värld som det här slottet har blivit teleporterats till, med alla dessa NPC:er har fått ett riktigt liv då. Och det är lite roligt att se hur jag tycker ju om väldigt mycket overpowered main-karaktärer som är lite merciless då, så att när han kommer ut är en jättestor skelett lich, by the way, magiker som sin karaktär, så han ser ut som en stort jäkla skelett. Och det är väldigt kul att höra hans interna och externa monolog, att på utsidan så är han såhär bara, oh yes, you should do that, that's very good, yeah. Och på insidan, vad fan har jag gjort, vad är det som händer? Men också att de ser liksom, ah, nu, liksom, ah, du vågar trotsa vårt kungadöme, här får du en level 4 spell, det är ingen som kan stå emot den här. Och han bara, det här är en level 10 spell, liksom, det kan ta död på gudar, så bort så nu, ni alla döda ungefär. Och hur han försöker integrera mot det här och liksom försvara sin lilla bas och är överbeskyddande och så det är lite roligt. Problemet är att säsong 2 börjar med att följa ett par jävla ödlor som ska samla ihop sig mot någon armé som är, ska attackera dem. Och de spenderar 3 jävla avsnitt på det. Och nu är det 3:e avsnitt som de äntligen klarar med. Och jag vet att jag läste den här berättelsen när den var i textform och kom till samma ställe och slutade läsa den. Den var jättebra tills dess. Men sen kom de här jävla ödlorna och liksom, bryter helt från alla main-karaktärer som du liksom tycker om och liksom varför du, hela anledningen till varför du liksom ser den här, läser den här serien. Och tyvärr så följde de det i animen också. De börjar ju avsnittet med en liten recap om vad som hade hänt då i förra säsongen. Och du får ett par på liksom tillbakablickar. Så bara, de här karaktärerna är fortfarande här, de är bara och gör annat. Ungefär. Och det känns som en subpar anime just nu när de följer de här ödlorna. Det är inte mig. Men som tur är så hoppas jag att allihopa dör så att vi kan gå vidare med det som är faktiskt viktigt. Och det, jag för mig att det är det som är målet. Anledningen till varför man går till de här jävla ödlorna är för att han är ju skelett mage i det här fallet. Och han kan bara, beroende på hur starka corpses han får, det kan han bara raisa tillräckligt starka skelett. Men ja, men om vi går och slaktar den här ödle fortet här borta så kanske vi får starkare undead, sa du, som han kan raisa och använda. Så vi får se. Jag hoppas att det blir bättre nu. Jag har kommit längre i anime än vad jag kom när jag läste, och jag tycker första säsongen är väldigt bra och väldigt häftig, så att jag hoppas att det ska bli någonting av den här jäkla säsongen så att vi kan komma igång. Det är illa när det inte kommer igång. Alltså, det, ja, men det är just det värsta som finns. Ta bort alltihopa och bara liksom börja på något helt som verkligen känns liksom som en parodi av anime nästan. Hur generisk det är. Så tycker jag om den. Så tycker du om den. Då så. Och det var Overlord. Overlord säsong 2. Men då så, då hoppar vi från de ödlorna till lite andra monster och grejer. Ja. Devilman Crybaby som kom ut på Netflix, 10 avsnitt. Och den är lite fucked up, helt enkelt. Det är en snubbe, han heter Akira Fudo. Och han blir informerad av sin bästa vän, den ganska kallhjärtade Ryo. Att, ja, en gammal så här uråldrig ras av demoner har kommit tillbaka till världen och tar över folk. En efter en tar de över. Det är som en, nästan som en smitta. Han säger, men du måste försöka liksom kombineras med en demon du också. Fast du är ju så godhjärtad, för du gråter ju för fan allt för allt. Han tittar på något och han gråter. Liksom. Han gråter för han ska äta mat för fan. Alltså vad som helst. Han är så, vad ska man säga, han har så mycket själ i sig. Så känslig. Ja, så ja, mycket riktigt. Han transformeras då till Devilman, som är det fånigaste namnet någonsin. De bara, Devilman! Devilman! Ja, precis så. Och då har han kraften av en demon, men han har kvar själen av en människa då. Och efter det så är det helt enkelt, han är ju då Akira, för när han har fått den här Devilman i sig så förändras hela hans karaktär och utseende. Först han är en ganska timid ung man som knappt vågar prata med tjejer, och efter det så är alla typ kåta på honom och vill sätta på honom, och folk håller på, ja, en tjej, hon typ gnuggar av en uppe i, liksom, i sitt lilla flickrum, och den har mycket sex i sig, den har mycket våld, folk äts upp, för folk förvandlas ju kontinuerligt. Och samtidigt som det här händer så får man ju följa då Akira, medan han och hans vänner då, som är så här stafettlöpare, vill liksom bli något i sina liv och så vidare. Och samtidigt så går hela världen åt helvete. Folk äts upp och dödar varandra, och vilka är värst, demonerna eller människorna? Ja, det är... Vilken jävla serie. Ja, och nu har jag undvikit mycket, för det... Det är mycket sex i. Det är en gammal då, för det, den här demonen som tar över då och blir Devilman, han heter typ, han har något namn, Amon eller någonting, den demonen då. Och Amon, som är demonen då som tar över Akira, den var ju egentligen ihop med en annan demon för länge sedan, och hon är ju kåt på han, så hon försöker ju få tag på han liksom, och ja, hon försöker sätta på honom helt enkelt, samtidigt som hon vill döda han. Så de håller på, flyger, bokstavligt talat runt, blir påsatta samtidigt som de försöker att döda varandra. Det är jättemärkligt. Vad är det du kollar på, Fredrik? Vad är det du kollar på egentligen? Det är så konstigt. Och samtidigt på gatorna så är det folk som blir uppätna, och det ligger huvuden överallt. Och folk sätts upp på spikar. Och sen, ja, jag kan spoila, sen går världen under. Bokstavligt talat går världen under. Allt går åt helvete. För det börjar gå lite åt helvete. Sen går det lite mer åt helvete. Och de här vännerna som det handlar om, med stafetten och allting, i slutändan, alla dör. Alla dör. Till och med han själv dör. Och den här Ryo, som är hans bästa vän, det visar sig att han är Satan. Självklart. Han är Satan. Och han, precis när då Akira på slutet har dött, då, nej, jag vill inte att du ska dö. Men nu är allting dött. Hela världen är enda stor lavapitt. Allting, hela universum har gått åt pipan. Och han bara, nej, jag ångrar mig. Och sen är det, pup, och så kommer eftertexter. Vad är det här för någonting? Vad är det för något jag har slösat 10 jävla avsnitt på att titta på? Visst, det var lite kul när de liksom bet av anklarna på någon, eller var någon som förvandlades till en stor jävla bisonoxe med en stor mun på magen. Liksom, man bara, vad fan är det som händer? Vad gör japanerna? De är ju knäppa. Men är det så ni vill ha? Som sagt, jag säger nu att jag har spoilat, men det finns så mycket i det här. Så att jag... Bara att jag säger slutet, det spelar ingen roll. Det är en upplevelse att se det. För det är så jävla sjukt. Det är resan som är det viktigaste, inte slutmålet. Ja, för mig personligen så tyckte jag inte den var värst bra. Jag har varit det var ungefär som... Först så tänkte jag, det var en downer. Det där gick ju inte bra för han i andra avsnittet. Ja, det var andra avsnittet. Sen så dör nästa, och sen är det någon tjej som är jättein... Liksom, en hel familj med mamma, pappa och hans... Hans mamma och pappa för övrigt har ju liksom skickat iväg honom till en skola och inte träffat honom hela hans uppväxt. Och när de väl äntligen ska komma tillbaka till Japan, så är det första som händer att pappan äter upp mamman. Självklart. Trevligt, mamman. Och hon blir så här death mask på han. Och då måste ju han som Devilman döda pappan för att liksom låta mamman inte lida. Och då gråter han ju, för han är ju Devilman cry baby. Ja. Ja, så. Titta på det om ni vill. Jag tyckte det var lite av milt sagt dynga, men titta om ni vill. Det kan vara intressant att se dynga också ibland. Fråga på det. Alltså, jag vet inte. Du sa att det var japaner som hade gjort det, men det är ute på Netflix. Ja, okej. Okay, ja. Du förstår varför de har fått liksom fria händer ändå. Ja, det är en manga. Är det. Ja, okay. Det är ursprungligen en manga av en Go Nagai. Go Nagai? Han låter som Göteborg. Vad heter du? Go Nagai? Ja, nej. Nej, förlåt. Förlåt. Men han har gjort mycket. Mazinger Z, Cutie Honey och allt vad det heter. Men det är mycket horror, eroticas, fantasy som han har hållit på med. Så det är väl inte nya grejer kanske. Okej. Okay. Ja, men skit i det. Vi går vidare till lyssnarfrågor. Och jag bollar över till... Ja, Kalle! Woo. Kalle, Kalle, Kalle! På Spången. Ja. På Spången. Ja, vi börjar en lyssnarfråga som är i samband med lite av en nyhet. Och vi behöver med nyheten i sig då. Det är ju så att i Xbox Game Pass då, vilket är den här prenumerationstjänsten till Xbox då, som inkluderar under sig sådär ett hundratal spel, kommer inkludera alla nya spel som släpps av då just Microsoft Studios då, vilket är då bland annat de här Sea of Thieves och Crackdown 3 till exempel då, kommer hänga med där från första början. Och ovanpå det så kommer också då alla de här spelen som man har i Xbox Game Pass kommer även funka med det här Xbox Play Anywhere då. Så har man då Windows 10 så kommer man även kunna spela de spelen där också. Så för 79 kronor i månaden så får man de här spelen, de här nya spelen, och möjligheten att spela dem på två olika plattformar då. Eller olika, två stycken plattformar där, PC då. Windows 10 och Xbox One då, för exakt. Och lyssnarfrågan i sig kommer från Daniel Lucas, och han frågar så här då: om nu Xbox kör på riktigt med Game Pass, prenumerationstjänsten, tror ni att Sony och Nintendo kommer anamma något liknande? Och vad hoppas ni för konsekvenser det får, att det får? Så frågan är väl öppen egentligen. Precis. Konsekvensen. Ja, konsekvensen förhoppningsvis är väl att Sony gör något liknande. De har ju haft den här PlayStation Now som var en streaming. Men det känns som att det inte har blivit något av det. Ja. Än så länge. Nej, misstaget med PlayStation Now är just att spelen måste streamas och sånt där. Det har väl lite att göra med att det inte finns jättebra bakåtkompatibilitet mellan PlayStation 4 och PlayStation 3 och sådana saker och sådär. Så att med Xbox, med Game Pass, då laddar du ändå ner spelen och sådär, och då finns det ingenting som säger att du måste ha en überalles internetanslutning som ligger någorlunda nära deras datacenter för att det här ska då funka på ett skapligt sätt. Vilket alla inte har. Annars om vi, ja, annars om vi tittar just på nyheten i sig om Xbox Game Pass i sig, så tror jag att det här är ju verkligen, äntligen så får de någonting. Det känns som att det här är vad Xbox behöver. För de har lidit av att ha någon mer. Varför ska man köpa en Xbox? Många säger, men köp det här spelet, köp det här spelet. Men det är inte många exklusiva spel som på PlayStation. Och du har inte den unika aspekten på Switchen till exempel. Men med den här aspekten så kan jag definitivt tänka mig att jättemånga människor tänker, men fan, 79 spänn, de nya spelen som kommer, de kommer komma in där, jag kommer kunna köra dem från start. Precis. För 79 spänn i månaden. Och välja alla andra spel som ligger där och köra när jag vill. Så jag tror det kommer dra till sig folk faktiskt. Ja, men det håller jag definitivt med om. Jag vet, vi har många diskussioner om på jobbet då, just nu så verkar det som att det är PlayStation 4 som är den föredragna plattformen då, just på jobbet, just för att de har de, man skulle vilja säga, de bättre exklusiva titlarna och sånt där och så. Så att, ja, och ja. Jag menar, för multiplattformsspel, det finns ju på alla plattformar, det är så tråkigt bara. Ja, men jag kör för att jag vill ha, vad nu är det för något multiplattformsspel, ja men fan, det kan du ju köra på vad som helst. Och rent generellt så tycker jag, även fast att till och med PlayStation, jag vet inte, har PlayStation, vanliga PS4 långsammare än första Xbox One, eller är det tvärtom? Det är tvärtom. Men det har alltid känts lite mer optimerat på PlayStation liksom. Ja. Du har fått lite bättre där. Just den här generationen då, så har ju PlayStation 4 haft en liten edge där nu. Om man då skulle ta och jämföra PS4 Pro och Xbox One X, då är ju Xbox One X rent prestandamässigt i överkant. Men när man tittar bara på originalutförandet, så då var ju PlayStation 4 bättre då. Ja. Men än en gång, den här och konsekvenserna, förhoppningsvis så sparkar de till Sony och Nintendo faktiskt. För jag tror att det här kan bli lite av en game changer ändå. För i det långa loppet så betyder det att de vill ju gå till en prenumerationstjänst, Microsoft. De kommer kunna tjäna mycket mer på det i långa loppet. De kunna binda sina kunder till sig på ett helt annat sätt. Jag kan tänka mig, för mig, jag skulle nog kunna tänka mig att ta den tjänsten bara för att och testa spel betydligt oftare liksom. Ja. Du får ju en oerhört variation bara sådär direkt. Så då får du så många spel direkt. Det är ju bara... Ja, det är ju som, och men... Xbox väldigt... Jag ska bara säga att det är den goda strategin som de har haft med just hela tiden prata med Windows 10 och Xbox One tillsammans som liksom ett symbios på något sätt bara utökar möjligheterna här. Nästan gör det. Man kanske skulle ha 10 i alla fall. Sitter jag som, säger jag som fortfarande sitter på 7:an. Ja, och försiktig där. Men ja, nej, men det känns lockande och jag tycker det är ett jättebra move. Mm. Jag tror definitivt att det här, fortsätter de på det här så kan vi nog, jag har inget problem med att skita och köpa spel i affären. Jag kan tänka mig att köra bara prenumeration faktiskt. Ja, men det är en logisk utveckling. Vi kör ju med Netflix i vanliga precis. Fall så skit i nej, men det. Vad fan ska också, jag köpa en film för när jag har Netflix? Då blir det lite det här istället för att då blir det lite som med Netflix istället för att för Netflix har alltid varit bra att du kanske inte har något speciellt du vill kolla på, men du vill ha någonting du vill kolla på. Och då, då får du, kan du bläddra och titta, ah, men det här vill jag se, det här vill jag inte precis. Se. Och sen så nu så småningom så har ju Netflix blivit bättre och bättre med att de har sina originalserier. Så att de levererar ju specifika saker man vill se också. Mycket med Marvel-serierna och sådär också, det säger jag inte att de inte har. Men just det här med att man får ett stort smörgåsbord och så får man leta upp det man vill ha istället. Istället för att man har liksom, går och köper den specifika spelet man vill ha. Så blir det lite omvänt istället. Så att det här ser jag som bara en bra grej. Hoppas jag på. Det ska bli kul att se hur det utvecklar sig, hur populärt det blir. Och ja, just det med att de här stora titlarna som snart kommer med Sea of Thieves och sånt där, så tror jag att det kommer slå ganska hårt just i början i alla fall. Sen får man se om det håller hela vägen då egentligen. Ja, jag tror det som de har problemet mest är att de behöver hålla på, de behöver få ut en bra kontinuerlig flow av nya spel. Precis. Inte att det behöver vara en i månaden så, men att det känns som att det finns en ruljans, att det kommer in lite då och då, som att det kommer in varannan månad varje gång. Kommer in ett nytt fräscht toppspel verkligen så här. Eller AAA-spel typ. För då kommer du hålla publiken där. Men om de väntar, men om de skjuter på Crackdown 3 i 40 år till och, ja. Och det är liksom Sea of Thieves får lite halvjummet mottagande och sen kanske inte kommer något förrän till hösten liksom, ja. Folk kommer ju bara lämna. Det är ju som med HBO Nordic. Finns inte Game of Thrones nya avsnitt? Ja, då säger vi upp. Det är bra att du säger det, för jag har faktiskt inte sagt upp HBO. Vi borde göra det. Do it. Do it now. Ja. Ja. Finns det något Max och Dan jag vill tillföra kanske på ämnet i fråga? Ja, inte så mycket egentligen som sagt. Nintendo, de kör ju på sitt egna spår. Sony kommer väl kanske göra någonting. Men det som de kommer få konsekvenser för är ju för spelbutikerna. För de med fysiska kopior. För jag vet att det är någon kedja i USA som har sagt att de bojkottar Xbox just nu. De tänker inte sälja någonting. För de tycker, varför ska vi sälja eran hårdvara när inte vi kan sälja spel sen? För det känner ju inte vi någonting på i det långa loppet. Och Microsoft försökte ju visa lite god fot på GameStop genom att de kan sälja såna här förbetalda kort ju, som man kan använda. Som en liten morot. Ni kan väl fortfarande sälja våra konsoler så där snälla. Det är ju lite synd. Där tycker jag synd om de där retailbutiken som inte vill sälja deras, för de hamnar ju i en rävsax där. För om du inte säljer då kommer ingen komma. Vem går till denna liksom butiken om du har en Xbox då? Då tappar de bara mer kunder alltså. Det är verkligen så här en lite av en paradox på något sätt. Precis. För dem själva. Det är den här, jag vill slå ner foten, men att shit också. Vänta, ja, men alltså, spelbutikerna har hållit på och hotat så hela tiden mer och mer. Och sen, alltså väldigt länge har hotat med att bojkotta och hit och dit. Och deras tid är ju mångt och mycket gången. Ja, det var väldigt länge sedan jag köpte ett spel i en butik. Om man säger så har jag väl anammat det digitala helt och hållet egentligen. Så att det här, de taktikerna de använder i just det här fallet är ju väldigt snuskiga egentligen. Alltså, eller väldigt fula egentligen. De försöker sätta hårt mot och på något sätt hota sig till att de ska ångra det här. Så att de kan gå tillbaka och ha det som vi hade tidigare. Trots att spelbutiker, liksom fysiska kopior är på väg ut på något sätt. Det är ju en fråga om utveckling. Det är en utveckling som sker och den utvecklingen går inte riktigt att stoppa. Även om de vill vara kvar i det gamla såklart. Och jag menar, det spelar ingen roll om de beslutar sig för att inte sälja konsolerna längre, då kommer det finnas en butik några meter därifrån som gör det istället. Ja, om vi säger, om vi säger så här, ifall Microsoft skulle vilja ta bort allting, så är det bara att de sänker priserna på deras hårdvara direkt från deras egna butik. Så vem skulle då köpa från GameStop eller whatever, ifall de säljer för kanske 50 000 spänn billigare från deras egna lager? Precis. Ja. Ja, men så är det. Och så jag tror nog det som vi har sett, liksom, att många av de här butikerna har börjat inrikta sig mer på collectibles och kanske prylar och sånt i samband med spelen då. Jag tror det är nog den vägen de kan, om de vill överleva, är det nog bara där de måste gå, tror jag. Tyvärr. Mm. Men det är en helt annan diskussion där förstås. Finns det något mer just angående Game Pass och prenumerationen och frågan då om konsekvenser som ni vill tillägga innan vi går vidare till nästa fråga? Jag tror vi har tagit upp där som de sannolika sakerna som kommer att ske. Mm. Men som sagt, vi märker ju som sagt utvecklingen. Ja. Och nästa fråga kommer från vår kära Supertackon. Så givetvis, det är inte ett riktigt avsnitt utan Supertackon. Låt oss säga att ni alla imorgon fann er själva i en femåringskropp med hela 2010-talets leksaker. Vad hade ni haft för leksaker från idag? Frågetecken, utropstecken, frågetecken. Mitt svar är ganska enkelt. Jag har nog haft exakt samma leksak som jag hade när jag var liten, vilket är Transformers, He-Man och Turtles, som de fortfarande släpper de leksakerna. Och nu för tiden har vi ju lite mer TV, alltså, jag köpte ju de leksakerna för att jag tittade på tv-serierna, och tv-serierna finns ju fortfarande än idag, och de har kommit ut nya serier. Så jag hade nog fortfarande finns det en ny He-Man? He-Man finns, ja, de har inte släppt, de har ju, de hade ju en tv-serie här för ett par år sedan. Den lade de men det finns en ny Turtles. Turtles släpper de väl fortfarande här för mig. De släpper i alla fall nya spel, så mycket vet jag. Men att de släpper ju leksaker och sånt där fortfarande. Så det vet jag om som har kommit efter 2010. Jag satt och kollade upp här innan. Så jag hade nu, och Transformers släpps hela tiden nu, så det kommer ju alltid ut nya. Så jag hade nog fortfarande... Precis. Ja. Någonting tidlöst är väl Lego då, Lego. I så fall. Ah, precis vad jag tänkte säga också. Det var ovanligt att det går ju alltid Lego. Hem liksom. Legolådan skulle jag kunna nästan sätta mig. Jag hade ju en sån där Lego-motor, men man kunde koppla på någon sån här, till någon slant, till någon batteri, så den gick fram och tillbaka. Där kunde man bygga ganska roliga grejer från, bara med det, med kugghjul och gummiband och grejer och sånt där. Det skulle jag nästan kunna underhålla med Minecraft. Ja, typ. Men jag tror väl något lite mer modernt är givetvis någon surfplatta, och någon variant hade man säkert haft. Vet jag inte om mina föräldrar hade köpt mig en surfplatta om jag hade varit så ung. Ja, det, ja kanske. De har ju köpt det till barnvarna, så varför inte. Men vad jag tänkte på? Jag hade nog haft en drönare, tror jag. Alltså en lite billigare variant, kanske. Vad fan, nu tog du min andra sak? Vad fan? Fick du komma på någonting helt eget? Vad ska jag säga nu? Vi är så lika du och jag, Fredrik. Star Wars Lego går inte att säga nu. Ja. Har ni sett allt jävla Star Wars Lego finns? Det, alltså jag går in på de där jävla affärerna med ungarna ibland. Du får inte gå in på de där jävla affärerna, Fredrik. Och då säger jag, men ska vi inte gå och kolla på Lego där borta? Jag tänkte om Lego. Det är tråkigt. Jag bara, men det är ju så roligt. Koll. Och så säger jag, och här är ju årtusende falken. Och kolla upp i taket, det är ju dödsstjärnan. Och så ligger jag och hyperventilerar på golvet, och så kommer någon jävla, hur står det till med farbror? Jag såg Lego. Vi har 10 gubbar om dagen som faller ihop. Fredrik, här. Det är tufft när dina ungar är för gamla för de saker som du vill leka med. Nu, om en händelse av att mina föräldrar lyssnar på det här avsnittet, vilket de, jag tror inte de lyssnar på podden i alla fall, jag vet inte. De har sagt att de har tipsat om det till folk de känner. Hej! Hallå! Mamma och pappa Holmer. Ja. Men det var, jag vet, jag fick ärva lite av en sån där, en liten Lego, jag vet inte vad serien hette, men om det hette Lego Techno eller sånt där, eller Teknofrans, kanske. Ja. Teknik. Det var en sån, en bil då, som hade en fungerande växellåda, tror jag. Nej, inte för att jag personligen lyckades bygga ihop den, utan den kom lite mer, den här var redan byggd när jag fick den, så att, men det tyckte jag var fan det häftigaste som fanns, alltså. Och sen så råkade jag ta sönder den och lyckades inte bygga ihop den igen, men just att en Lego-bil med fungerande växellåda, det var ganska ballt ändå, man får se det. Teknik, jag gav faktiskt min pappa teknik-Lego i julklapp. Ja, varför inte. Han fick en liten grävlastarbil av någon slag. För han fick en traktorgrävare i året innan. Och jag åkte iväg till utanför Örebro här. Det finns det en Lego-butik. Och jag gick in och jag är kvar där än. Jag är inte här just nu, jag är där. Nej. Alltså, jag gick in dit för jag tänkte, jag måste hitta något litet. Och jag hittade något litet. Och sen i hyllan bredvid fanns det ett lite större grej. Så jag gick och kollade på den och då sneglade lite åt höger igen och tro fan att det inte är en stor jävla Formel 1 bil med motor i som kunde köras trådlöst. Men, var det bara jag som... Och så bredvid den så var det en Caterpillar som var stor som as och kostade 2,5. Var det bara jag som ville ha tåg-lego? För jag vet, jag hade... Det är väl varenda sund människa i universum som jag vet, min morbror eller? Hade ett sånt här sätt med tåg, ett legotåg helt enkelt som alltså, som alltså fungerade, man kunde bygga ihop ett räls och liksom köra iväg och sånt där. Och det vet jag tjatade som fan över att få det jävla legot, men det fick jag aldrig. Jag tror att om ifall Kalle Strella lyssnar så vet ni vad du kan köpa i födelsedagspresent till honom. Precis sådär. Bara få återuppleva de gamla barn. Jag var jämt galen i City Lego, det var min stora. Jag tyckte om allt med City. Men brandstationer och det var kommandocentraler och det var inbrott med bulldozer och djungelmobila labb och flygplan och allt sånt vill jag ha. Och det vill jag fortfarande ha. Lastterminal. Jag såg en lastterminal till. Det där vore bra. Vad ska jag ha en lastterminal till? Vad ska jag ha en lastterminal till? Men den såg cool ut. Åh, jävlar vad dyrt. Jag kollade lite snabbt. De kostar en slant, de där Lego. De där rälsen kostar ganska mycket bara. Så. Farligt. Ja, Lego, alltså det är livsfarligt. Men det känns ju som att det är så här fusksvar. Om vi är 5 år idag, det är klart att unga kanske vill ha Lego så, men de kanske äter upp delarna, jag vet inte. Men vad är nytt? Vad är det som finns nu som inte fanns förr? Surfplattor som drönare som jag nämnde. Ja. Fidget spinners. Ja. Ja, den flugan kanske redan har kommit och gått. Men vad finns det mer? Jag har ingen aning. Alltså, herregud. Jag har inte koll på vanliga saker i marknaden just nu. Jag ber om ursäkt. Nej. Det finns ju de här... man står på en pinne med två hjul som åker långsamt fram i 3 kilometer i timmen. Vad heter en sån? Menar du de där hoverboard? Ja. Hoverboard. Som inte är en hoverboard, men heter hoverboard. Ja. Mm. För sånt fanns inte när jag var liten i alla fall, det kan jag säga. Det var inga ungar som åkte runt i 3 kilometer i timmen och såg tuffa ut. Jag försökte i alla fall. Det kanske vore något att ha som kid idag. Eller? En hoverboard. Mm. Jag vet att mina unga vill. Jag vill ha en hoverboard. Ja, men det är ju sån här liten fluga också. Det är bara för att det kanske är roligt, men det är också lite för populäritetens grej. Liksom. Det är nyhetens behag, eller vad man vill kalla det. Sådär. Ja, kanske. Precis, när man var 5 då hade man ville haft en sån här elektronisk bil som man kunde åka. Mina föräldrar hade fått jaga efter mig. Så, för jag var, I'm out of here! Det vet jag. Jag var lite för gammal precis när de där elektroniska bilarna kom. Men... jag hade nog inte... Den sån hade jag nog velat tjata till mig också, faktiskt. Absolut. Max. Mm. Leksaker. Om du var 5 år idag. Ja, om jag ska bara liksom transplantera mig fram så skulle vi nog ha lika dåligt med pengar då. Så att när jag var 5 i år skulle jag väl få något gammal PlayStation 2 möjligtvis. En liten gammal spelkonsol. Jag skulle nog sitta och spela alla spel i alla fall. Det skulle nog säkert finnas något gammalt Lego också där. Det var också en del av barndomen och det är väl tidlöst. Skulle nog ta med, jag skulle nog i alla fall vara konsol. Jag tror inte jag skulle vara tillräckligt gammal att hålla på med dator om inte familjen hade en dator. Jag skulle spela små... Nu finns det ju inte så här gamla demoskivor man fick i PC Gamer som jag satt och spelade på den tiden då. Precis. Men jag skulle nog gå in och försöka, om jag skulle klura, vid 5 års ålder tror inte att jag skulle fatta mig på att skaffa Steam-konto och ladda hem demos. Det tror jag faktiskt inte, utan jag skulle nog, det skulle nog vara konsol som gällde av något slag. Men, du fick inte såhär nedskänkta datorer, Max, utan det fick ju jag när pappa köpte något nytt, så fick jag hans gamla dator eller något i den stilen, vet jag. Jag är ju bönder ute, det är inte så mycket behov av datorer och sånt där, utan jag fick ju något, jag tyckte ju om spel. Ja, men jag fick ju gammalt spel och så annars så skulle man som sagt åka med i traktorn kanske. Det är där man får roa sig med där ute. Jag tror inte jag skulle få mobiltelefon vid 5 års ålder. Den var alldeles för tidigt. Nej, herregud. Fan. Nokia 3310 vad de ungarna ska ha. Mm. Ja, men det kanske kids får nu för tiden 5 års ålder, eller? Mobiltelefon? Ja, kanske, men det är lite för tidigt tycker jag. 5 år, jag tycker framåt... Min dotter fick ju vid 7 års ålder en sån här lite en sån här surfplatta. Mm. I alla fall. Men det var en Lenovo för typ 500 spänn. Ja, samma här. Vi vet, man kan inte lägga pengar. Köpte någon billigare variant. De tar ju sönder skiten ändå så att de ska inte ha någon dyra grej. Mm. Nu har förvisso snoffat åt sig Pims iPad. Ja, okay. Men den är ju inte sönder än. Hon har haft det nästan ett år. Mm. Men hon har bara lånat. Nej, jag har utmanat min systerns äldsta dotter. Jag har utmanat dem. Hon har varit lite så här, känd för att inte ta hand om sina telefoner och surfplattor för den delen. De har tagit liksom så här, ja, man har fått dem och sen några månader senare så är de jätterepiga och dana. De är fulla med spel och de ser alldeles eländiga ut och de är hur sega som helst. Så att, okej, men den telefonen som du har fått nu, är den hel och ren och fin om 2 år så köper jag. Jag tror hon ville ha ett så här trådlöst headset vill hon ha. Du tänkte att du skulle komma och köpa ett jättefint och dyrt sånt headset till dig i så fall. Ja, just det. Så det var ungefär 3-4 månader sedan som jag lovade det och hittills har det gått bra. Så vi får se om den tanken håller eller inte. Du vet, när du är klar med den här podcasten som kommer gå ut, ska de ligga i spillror sådär? Ja, säkert. Är bilbanor fortfarande inne, eller? Ja, just det. Du tänker så här hotpris, eller? Eller vad tänker du på? Ja, vad som helst. Jag tänker på, vad heter de? Jo, jag köpte till min brorsdotter såna här bilar, alltså från Cars. Mm. Så efter Cars 3 så köpte vi såna här bilar till en bilbana. Det var någon sån här set som fanns som vi köpte. Så ja, det är populärt fortfarande. Hoppas hon uppskattar det, Snowvalp. Hon är 3, så jag tror hon uppskattar det. Ja, det jag hoppas. Ah, jo. Men vi har ju pratat av oss så räcker tycker jag på det här. Och det var väl sista frågan. Den är bra det. Så med det sagt så får vi helt enkelt säga till er där ute att är det så att ni vill ha mer av oss så gör som vanligt. Hoppa in på hemsidan, ta en titt, kolla på alla länkar, de finns allting där. Och är det så att ni tyckte det här var jättebra, lämna ett litet betyg på iTunes. Det är jättebra för oss. Hemsidan är nördliv.se alternativt nordlivpodcast.se. Vi kan ju också slänga till att ifall det är något specifikt du vill höra oss prata om så släng iväg ett mejl i så fall till oss ju. Mm. Ett mejl på info@nordlivpodcast.se alternativt skriv er fråga på Twitter mot @nordliv.se. Så, om det inte är något mer än så tycker jag vi rundar av här. Ni får sjunga en trudelutt. Plugga lite till. Vi finns ju på Twitter. Plugga lite till vill jag. Vi finns på Twitter. Jag heter personen Holmer Karl, men vi finns också på Instagram till och med också. Där också nördliv.se. Så. Det är bara att hojta jättebra. Om det är någonting. Ja, jättebra det. Då så. Då säger vi tack och adjö, senapsfrö. Hej svejs. Toodaloo. Hej.